I aften og nat fortsat lidt sne i Vestjylland, ellers holder det tørt. I nat temperaturer mellem 0 og 4 graders frost. Let til frisk vind fra omkring sydøst ved østvendte kyster op til hård vind. Der er risiko for stedvis sne og isglatte veje. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Og klokken den er blevet 5 minutter over 5. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Mindre bureaukrati, det var regeringens slagord i valgkampen i 2011. Men om et kvarter, der ringer jeg ud i virkeligheden for at spørge, om det så også er sket. Hør med, når erhvervsskolerne giver deres version af regeringens løfter. Om sådan cirka 10 minutter. Mit navn er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. I den schweiziske by Montreux er forhandlingerne om en fredsaftale for Syrien gået i gang i dag. Og den begyndte med, at FN's generalsekretær Ban Ki-moon krævede, at alle dele af Syrien bliver åbnet for nødhjælp. The conference is for the Syrians. I very much hope that the two Syrian delegations participating in this conference will engage in honest and serious negotiations. Ja, verdens øjne de er rettet mod Schweiz i de her dage, hvor man prøver at finde frem til en fredsaftale. Men imens det sker, imens de snakker i Schweiz, ja, så fortsætter flygtningene strømmende ud af Syrien. Nabolandene Libanon og Jordan er de to lande, der tager flest flygtninge, og det kan mærkes. Det fortæller vores internationale redaktør Louise Windfeldt Høberg, som netop har besøgt de to lande. Det påvirker dem på virkelig mange forskellige måder. Når der kommer mange flere mennesker, vi snakker jo 100.000-vis, næsten 900.000 i Libanon og næsten 700.000 i Jordan, og det er kun de officielle tal, altså dem, der er registreret, ikke? Så er der pres på boligerne, ikke? Der kommer flere, der gerne vil have et sted at bo. Der er pres på job. Der er flere, der gerne vil have et job, så arbejdsløsheden vokser. Prisen på mad stiger, fordi der er flere, der vil købe pizzabrød. Man skal prøve at forestille sig, at hvis det her skete i Danmark, så ville det svare til, at der var 1 million flygtninge, der kom ind i Danmark sådan nogenlunde på samme tid. Fuldstændig, og det er et rigtig godt billede, og det er faktisk meget præcist, fordi i Libanon bor der lige knap 5 millioner mennesker, og der er kommet 800-900.000 flygtninge. Så hvis man overfører det på danske forhold, vil det svare til, at der kom 1 million svenskere. Ja, svensker, for det er jo samme kulturkreds, de er fra dernede. Det er jo fra nabolandet, det er vigtigt at sige. Men okay, konsekvenserne. Skal vi prøve at tage dem en ad gang? Ja, lad os starte lidt med skolerne, ikke? Halvdelen af de flygtninge, der kommer, det er børn. Jeg spurgte Jordans udviklingsminister, han hedder Ibrahim Saif, om hvordan de her flygtninge, de påvirker Jordan. In Jordan, we received about 600,000 that are registered with the UNHCR, and we estimate to have a similar number that are not registered. That means actually an increase in the entire population in a span of 2 years of 20%. That puts enormous pressure on our infrastructure, on service delivery, on waste and water management, and in key areas. It also puts some enormous pressure on our labor market, and the informal economy has been expanding since the influx of the Syrian refugee. Og ministeren siger her enormt pres flere gange i løbet af den her... Ja, det gør han ikke. Altså, og det her med, at de er altså blevet 20% flere mennesker i Jordan, og Jordan ligger jo midt ude i ørkenen, så et af de områder, hvor der virkelig er problemer, det er, når det drejer sig om vand. Altså, det er svært at skaffe vand nok til alle de her mennesker. Men nu nævnte jeg undervisningsområdet før. Der var måske lige lidt for hurtigt, men netop fordi, at næsten halvdelen af de her flygtninge, det er børn, så at et af de steder, man mærker det her aller mest, det er faktisk, når det drejer sig om skolerne, altså de almindelige folkeskoler. Og der kan man måske bruge svenskerbilledet igen. Ja. Hvis hver eneste klasse skal have, 5-10 svenske børn ind oveni. Det skaber en masse problemer. Prøv at høre, hvad... Snakker de et andet sprog, de her børn? Det gør de nemlig, og det kommer vi ind på lige om lidt. Lad os lige først høre, hvad Libanons undervisningsminister Hassan Diab han siger. My position has been an open door policy into the public sector because it is our humanitarian responsibility to help these children to be able to move on in their lives despite all of the pain and difficulties they have seen back in their country. Et humanitært ansvar. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvorfor de ikke bare siger nej til alle de her flygtninge. Jamen, det er jo det, han netop lige præcis siger, det er, at det er vores humanitære pligt. Vi kører den åbne dørs politik. Det her er vores naboer. Og nu spurgte du før, hvad det er for en helt konkret, hvad det er for nogle udfordringer, man har ved at tage imod så mange skolebørn fra et andet land, om de taler et andet sprog. De taler en anden slags af arabisk, men det er ikke det, der giver det største problem. Det, der giver det største problem, det er for det første, at de her syriske børn, der er mange af dem, der ikke har gået i skole inde i Syrien, de har måske været internt fordrevet i flere år. Så de er allerede bagud med pensum. Det andet er, at de selvfølgelig er traumatiseret. Det er klart, man er ikke barn i en borgerkrig, uden at man på en eller anden måde bliver påvirket af det. De har været udsat for nogle voldsomme ting, hvilket også gør det svært pludselig at skulle tilbage og sidde på en skolebænk og høre efter, hvad der bliver sagt. Så man får 5-6 børn ind i klassen, der er hverken, der ikke rigtig kan snakke sproget, ikke er godt nok med fagligt, og har en masse problemer oppe i hovedet. Og der er mere, fordi i Libanon er det nemlig sådan, at man har tradition for at undervise i naturteknik og matematik, fysik og kemi på engelsk eller fransk. Og det kan de syriske børn slet ikke. Fordi der er ikke tradition for det i Syrien. Så det er også et problem. Og så kommer det afgørende, det sidste hug, der bare nærmest kan vise sig at blive dødstødet både for Jordan og Libanons folkeskoler. Det er pladsmangel. Der er simpelthen ikke plads til børnene. Så derfor, hvad det, man har gjort? Nej. Man har indført toholdsskift. Ja. Så der er nogen, der går i skole om formiddagen, og nogen, der går i skole om eftermiddagen. Simpelthen for at have plads nok. Og lærerne, de knokler, der er akut lærermangel, både i Jordan og i Libanon. Bliver de bare enrolleret i skolesystemet, de her børn? Altså uden nogen dekadar? Nogen bliver. Omkring 150.000 syriske børn i Libanon går i skole. Og så er der 100.000, der ikke går i de officielle skolesystem. Det kan for eksempel være, fordi de er så langt bagud, at de ikke vil kunne følge med. Dem giver for eksempel arbejder Red Barnet, andre organisationer, UNICEF, med at give de her børn ekstra kurser, sådan catch-up-kurser. Jeg var i sådan en klasse, hvor der sad børn med virkelig stort aldersspænd, og de skulle simpelthen bare nå at blive gode nok til fransk, til at de kunne følge med i matematik ude i en folkeskole. Det er den måde, man løser det på. Det må også være mærkeligt for sådan en barn, der lige er kommet ud af krigen, ikke? At så der, skal der lige pludselig være fuld fart på franskundervisningen. Altså, ja, men på den anden side, så er det også super godt, fordi så får de noget at lave, og de får nogle sociale, de får et socialt liv. Det, der jo meget ofte sker med børn, der kommer ud af sådan en borgerkrig, det er, at de isolerer sig. Men hvis man ligesom bliver tvunget ind i en klasse sammen med nogle kammerater, og har noget at være fælles om, og har nogle mål, så bliver der skabt noget hverdag og noget struktur. Og hvis der er noget, de her børn har brug for, så er det det. Men det er klart, det giver et meget, meget stort pres på skolerne, og jeg vil lige spille et lille interviewbid til dig igen. Det er igen med Libanons undervisningsminister Hassan Diab, og han siger nemlig, at hvis det her det fortsætter, så bliver det en katastrofe. There are 100,000 students in a non-formal education environment, the projection for next academic year 2014-15 is that we might have 400,000 students. So obviously, we're going into a catastrophic situation as far as the education sector is concerned. And my personal feeling is that no matter how much a student costs inside the school, it is definitely less costly on the long run than being on the road. 400.000 ekstra børn i skolen til næste år regner man med, at man skal have plads til i Libanon. Han siger, det er nærmest på vej ind i en katastrofe. Ja, det er det. Det er det. Og det han jo siger, som sådan set i virkeligheden er meget rørende, det er, at der er ingen vej udenom, fordi det er nemlig dyre ikke at tage dem ind i skolen. Altså de menneskelige og også dermed de økonomiske konsekvenser af, at man ikke passer ordentligt på de her børn og giver dem en uddannelse, de er langt større end at forsøge at finde plads. Jeg synes, det er interessant hele tiden at tænke på sådan den flygtningedebat, vi har herhjemme, samtidig med det her sker. Nu skal vi ikke ind i det, men det er bare noget, jeg sidder og tænker på det hele tiden. Hvordan snakker vi om flygtninger hjemme? Ja. Og så gør de dernede, hvor de i forvejen ikke er særlig rige lande, så lukker de, hvad der svarer til 1 million flygtninge ind. Ja. Ja. Man kan også sige, at gæstfriheden den bliver jo også smurt tyndere og tyndere ud. Også i Libanon og Jordan efterhånden, som der kommer flere og flere og flere flygtninge. Ikke? Det er så også det, som man godt er klar over, både fra hjælpeorganisationerne og verdenssamfundets side, at det her det kan godt gå hen og blive problematisk. Det skaber allerede spændinger i de dele af samfundet, der tager imod flygtningene. Ikke? Lad os lige prøve at høre her, hvad Jordans udviklingsminister Ibrahim Saif han siger om, hvordan det kommer til at se ud i Jordan. It is going to last for some time. And that means that we have to move from the focusing on providing food and shelters, that is the humanitarian side, into more the developmental aspect of the crisis, which means, and we have to ask the right questions as far as what needs to be done in terms of expanding capacity of education system, health system, what kind of additional investment needs in the water and waste management, what kind of excess capacity that is needed in order to create jobs. We started to ask this question, and then we came up with national resilience plans in order also to support the host community that are receiving the highest number of the refugees in the country, which also meant to reduce the tension or the potential tension between the host community and the Syrian refugees. Ja, det handler altså om, at man går fra ligesom først og fremmest at sørge for, at folk de får mad og husly, til nu at investere i sundhed og uddannelse og jobskabelse, fordi man godt ved, at på trods af, hvad der foregår i Schweiz i dag, så vil borgerkrigen i Syrien sandsynligvis fortsætte. Så det her, det bliver en permanent situation, som nabolandene skal være med til at løse. Ja, der er ikke så mange, der tror på, at fredsforhandlingerne i Schweiz, der er startet i dag, bliver til noget. Men hvad skal der ske for, at vi får løst de her problemer i Libanon og Jordan? Noget af det, som både den libanesiske og den jordanske regering de håber på, det er jo, at de fordeler i de 13 milliarder, som blev samlet ind i sidste uge ved den store donorkonference i Kuwait, sådan så, at man på en eller anden måde får en økonomisk kompensation, så man kan løse nogle af de her problemer. Og det er jo også det, der ligger i det. Det er jo også det, FN's generalsekretær har sagt. En del af de her penge skal selvfølgelig bruges til at hjælpe de syrere, der allerede er flygtet ud af landet. Og det fortalte Louise Windfeldt Høberg, som er international redaktør her på radioen. Jeg står op og går i seng med det lille begreb kritik. Radioprogrammet Mikrofonholder handler denne gang om at være kritisk. Kritikken bliver udtrykt for et negativt temperament, ikke for at du har lavet en analyse af tingene, og så fælder en dom. Carsten Jensen har gennem et langt liv været en af Danmarks største kritikere. I nogle af de debatter, jeg får mig rodet ind i, for eksempel den vedvarende debat om vores militære engagement i Afghanistan, at det på en måde er illegitimt at kritisere. Rasmus Willig er sociolog og forsker i kritik. Samfundets høje accelerationshastighed i dag, kan vi overhovedet producere børn som Carsten Jensen, som gik på en øde pløjemark, indtil han fik lægmuskler. Mikrofonholder om kritikkens væsen. Torsdag kl. 12 her på Radio 24/7. Og nu skal det handle om et af regeringspartiernes mantraer, som er blevet gentaget gang på gang. Mindre kontrol, mere tillid. Men hvis man så kigger ned på regeringsreformer af for eksempel folkeskolen og på de forhandlingsnotater, der er kommet for en kommende erhvervsskolereform, ja, så tyder noget på, at regeringen går den stik modsatte vej, altså mod mere kontrol. I reformerne for både folkeskolen og erhvervsskolerne er der snedet sig afsnit ind om, og nu citerer jeg, større mulighed for statsligt tilsyn med uddannelsesinstitutionerne. Citat slut. Med på en telefon har jeg nu formanden for Danske Erhvervsskoler og direktør på erhvervsskolen EUC Vest, Peter Amstrup. Velkommen til. Tak skal du have. Peter Amstrup, frygter du, at erhvervsskolerne kommer til at opleve mere kontrol i stedet for mindre? Man kan jo se på sådan en sag på to måder. Der kan være grund til at være skeptisk og frygte en sådan et eller andet sovjetisk system rullet ud over skolerne. Man kan selvfølgelig også tage ja-hatten på og sige, at det er jo sådan set positivt, at man i forlængelse af to meget store reformer, som både folkeskolereformen og erhvervsskolereformen forventes at blive, som på mange måder laver om på og omkalfatrer uddannelserne, som vi kender dem. Det kan jo godt ses som et positivt tegn, at dem, der sidder og laver lovgivningen, og dem, der skal følge op på den, som jo er ministerierne i det her tilfælde, Finansministeriet og Undervisningsministeriet, at de udviser en vis interesse for de faktiske virkninger ude på skolerne. Altså, det er jo i reglen sådan, at den virkelighed, som man sidder og lovgiver i forhold til inde på Christiansborg, inde i ministerierne, den er ude i virkeligheden jo temmelig meget mere nuanceret, end man er i stand til at omfatte i lovgivningen. Og der har skolerne selvfølgelig, altså vi har selvfølgelig som skoler en interesse i, at ministerierne og lovgiverne kommer ud og ser på, hvordan deres lovgivning rent faktisk fungerer i praksis. Så set ud fra et positivt synspunkt, så synes jeg da, at det er godt, hvis det er det, der er hensigten. Lidt, lige om lidt, så skal vi snakke med undervisningsordføreren for Socialdemokraterne. Men inden jeg siger hej til ham, så skal jeg lige prøve at høre dig. Tror du, der kommer mere kontrol? Skal jeg se erfaringsmæssigt på det, så må vi jo sige, at det er det, der er sket tidligere. At det har en tilbøjelighed til at blive mere kontrol og mindre tillid. At man, og det er måske et almindeligt menneskeligt træk, at man er en lille smule skeptisk overfor, om de nu kan finde ud af at rulle de fantastiske ambitioner ud, som lovgiverne har haft. Og derfor så går man ud og prøver at tilpasse verden i sit eget billede, i stedet for at få justeret tingene på plads. Det er sådan den lidt negative udgave af det, at det, så, det har vi set før. Jeg håber ikke, det er det, vi oplever den her gang. Og nu kan jeg sige velkommen til Troels Ravn. Ja, velkommen. Goddag. Tak skal du have. Og det er jo dig, der er undervisningsordfører for Socialdemokraterne. Vi hører her, at erfaringen er, at der kommer mere kontrol med sådan nogle reformer her. Kan du garantere, at der ikke kommer mere kontrol? Ej, jeg tror, jeg skal passe på med at garantere noget som helst, men jeg vil bare gerne tage udgangspunkt i, at regeringens hensigt er mindre kontrol og mere tillid. Og vi skal nemlig ikke herinde fra Christiansborg detailregulere alting. Og når vi tager de her to store reformer, som skal implementeres de kommende år, så er der mange konkrete tiltag i de reformer, som giver større frihedsgrader, både for kommunerne, men også ude på den enkelte skole, den enkelte uddannelsesinstitution. I forhold til de her reformer, som er på vej, så lad os prøve at snakke om jeres mantra her, mindre kontrol. Hvad gør I for at implementere mindre kontrol på erhvervsskolerne for eksempel? Jamen, jeg må bare sige, i forhold til den her konkrete debat, så må man bare sige, at der ikke er tale om, at der skal laves mere kontrol. Det her er udtryk for en dybfølt interesse for, at de her reformer de bliver ført ud i livet. Det er nogle meget store reformer. Og vores vurdering er, at det bedst sker ved, at vi nu helt konkret også opretter et kontor, der kan understøtte ministerierne. Og det er en intern organisering. Det har ikke noget med, at der skal være mere kontrol ude på den enkelte institution eller den enkelte skole. Det er en intern organisering. Så det er helt forfejlet, når der tales om mistillid. Vi har selvfølgelig, og sådan er det bredt blandt forligspartierne i det hele taget omkring de her to reformer, en dybt følt interesse for, at reformerne de føres ud i livet, sådan dels at vores elever i folkeskolen får et løft, og at vores erhvervsuddannelser kan man sige, både få en højere kvalitet og samtidig også blive mere attraktive for de unge mennesker, der skal tage en erhvervsuddannelse. Peter Armstrong fra Danske Erhvervsskoler, er du rolig nu? Helt ærligt, jeg tror fuldt og fast på det, Troels Ravn siger. Undervisningsministeren har meldt noget tilsvarende ud, og jeg er seriøst ikke et sekund i tvivl om, at det er virkelig ærligt og dybfølt ment. Om det så også er det, der bliver virkelighed, altså det der med at få de gode intentioner, og jeg er virkelig ikke i tvivl om dem, til at hænge sammen med den efterfølgende virkelighed, det er jo det, der er kunsten. Og jeg vil meget gerne tro på, at Troels Ravn og undervisningsministeren og ministeriet vil lægge kræfterne i at få det til at fungere på den her måde. Hvis jeg så må drille Troels Ravn en lille smule venskabeligt, så vil jeg jo sige, når man nu har det her dybfølte ønske om at få de her meget, meget vigtige reformer til at fungere, det er jo ikke bare vigtigt for skolerne og for eleverne, det er i mit hoved en national udfordring, det er vigtigt for hele Danmark, at de kommer til at fungere, så kan det jo undre os på erhvervsskolerne en lille smule, at i hele det her forhandlingsforløb, hvor man taler om en kompleks lovgivning, der har vi som skoler ikke været inviteret ind til nogle samtaler. Vi har ikke været inddraget i processen. Vi har ikke haft nogen mulighed for at give et medspil, så vi bilder jeg mig da ind, i endnu højere grad kunne sikre, at lovgivningen kommer til at passe. Vi har ikke været inde til en diskussion om, hvordan den her kontrolmyndighed skal fungere. Det ville da være meget naturligt, at man i den proces sørgede for, at der var en forventningsafstemning af mål, af metoder og hvad ved jeg, med de skoler, som jo, når alt kommer til alt, kommer til at stå med det her. Du sagde før, at erfaringen tyder på, at der kommer mere kontrol. Ja, det må vi sige, at i forlængelse af den seneste reform på erhvervsskolerne, det var reformen, der blev gennemført i år 2000, der oplevede vi, man siger, at vi skal gentage historien, men der oplevede vi, at man gennemførte en meget, meget ambitiøs, men nu kan man også i bagklogskabens lys se, fuldstændig forfejlet pædagogisk reform, hvor vi oplevede i samtaler med politikere og med ministeriet, at sådan nærmest et, det var næsten som at være henført til Iran, ikke? At der var ord og udtryk, man ikke måtte bruge. Det var bandlyst. Der blev indført nogle ting, som selvom det meget hurtigt viste sig at ødelægge alt omkring sig, så skulle det bare have lov til at fortsætte, fordi man kørte på en pædagogisk strategi, som det var så interessant at bruge 10 år på at finde ud af, at det var i hvert fald en fejl. Det håber jeg i den grad ikke, vi kommer til at opleve en gang til, fordi vi har brug for et nationalt kvalitetsløft i vores uddannelser. Det her er ved at være sidste skud i bøssen, og derfor er det helt afgørende nødvendigt, at de lovgivende politikere, ministerierne og skolerne tager hinanden i hånden og siger, at det her skal vi få til at lykkes. Jeg vil gerne sige tak, fordi at de begge to var med. Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler, og Troels Ravn, undervisningsordfører for Socialdemokraterne. Du har stillet ind på Radio 24/7. Advokaterne, der nu skal undersøge forløbet af Zornig-sagen i Socialministeriet, ja, de kan få meget svært ved at udføre deres arbejde. For ministeriets embedsmænd har nemlig ikke skrevet referater og taget notater fra helt centrale møder i Socialministeriet mellem huset Zornig og en række af ministeriets ansatte og socialminister Annette Vilhelmsen. Og det her, det var møder, hvor man talte om den million kroner, som Zornig-projektet fik foræret af socialministeren for åben tv-skærm på et marked i Odense. Det er noget, som en aktindsigt viser. Det er en aktindsigt, som Berlingske har fået fat på. Og det er et problem, fordi advokatsundersøgelser netop baserer sig på dokumenter. Det vurderer Lars Linden Krone Petersen, partner i advokatvirksomheden Bæk, Brun og tidligere landsdommer. Det er jo klart, at en advokatundersøgelse vil jo normalt ikke omfatte samtaler med de personer, der har været impliceret i det forløb, man skal undersøge. Og tilbage er jo så af gode grunde det skriftlige materiale. Og så er det jo klart, at hvis der ikke er skriftlige materiale, så har man en temmelig vanskelig opgave. Det kan jeg godt se, at det, altså, så må man jo replicere det bagefter, eller huske at lave efterfølgende mødereferater. Eller hvordan kommer man ud af sådan noget? Jamen til det er jo at sige, at hvis man kigger på, hvad kan man sige, sandhedsværdien, lødigheden af skriftligt materiale, så er det jo ikke så mærkeligt, at materiale, som er blevet til i umiddelbar forbindelse med de begivenheder, som beskrives i det skriftlige materiale, har jo en højere værdi end materiale, som bliver til efterfølgende. Og det hænger jo sammen med to ting. For det første, og det mest naturlige, at ens hukommelse, den svækkes jo med tiden, og det vil sige, hvis jeg skriver et referat af et møde, som jeg har deltaget i for en måned siden, jamen, så er der detaljer, som uundgåeligt ikke vil komme med, og som var kommet med, hvis jeg havde lavet møde med det samme. Men det næste er jo, at hvis jeg skal skrive et referat på et tidspunkt, hvor jeg ved, at det møde, jeg holdt for en måned siden, er blevet til, hvad vi i gåseøjne kunne kalde for en sag eller en varm kartoffel eller noget af den slags, jamen så er der jo en indlysende risiko for, at jeg vinkler notatet sådan, at jeg skriver nogle ting op og nedtoner andre ting, som måske ikke afspejler det reelle forløb i mødet, men som afspejler den interesse, jeg har i, hvordan det skal fremtræde. Så hvordan stiller det de advokater, der skal undersøge hele sagsforløbet, at der ikke rigtig findes noget brugbart skriftligt materiale? Jamen, altså, som jeg også sagde, så kender jeg ikke den konkrete sag, og jeg ved slet ikke, hvad der findes i den, og hvad der ikke findes i det. Men det er jo klart, at når man skal basere sig på skriftligt materiale, og materiale fra centrale begivenheder måske ikke findes, ja, så har man en ganske vanskelig opgave. Mm. Hvor usædvanligt vil du vurdere selve det, at man ikke har lavet referater af møder? Jamen nu er det jo et i højere grad forvaltningsretligt spørgsmål, kan du sige, om der skal være referater, men uanset hvad forvaltningsretten fører til at krav og ikke krav, så er det da min erfaring, at folk, der deltager i møder, i hvert fald med eksterne deltagere, i almindelighed vil have notater fra de pågældende møder. Og det fortalte Lars Lindenkrone Petersen, partner i advokatvirksomheden Bæk Bruun, tidligere landsdommer. Klokken er nu blevet lige præcis 17:30. Du lytter til 24/7 eftermiddag, et program, hvor jeg igennem 3 timer dykker ned i dagens nyheder og i tidens debatter og sådan prøver at vende det hele lidt. Om 20 minutter, der skal det handle om håndbold. I aften skal vi nemlig spille mod Island, og ved siden af mig her, der står Henriette. Henriette, tror du, vi slår islændingen i aften? Altså, jeg synes jo, Island lyder lidt truende. Og ikke det er sådan nogle store kæmper. Mm. I virkeligheden, så er vi måske ikke så meget pondus til at snakke om sådan nogle ting. Ah, lige præcis. Og derfor ringer jeg til en håndboldekspert. Og om 20 minutter, så kan det være, at vi får et rigtig kvalificeret svar. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Der har ikke lydt mange forsonende ord fra fredskonferencen om Syrien, som er afsluttet for i dag i Schweiz. De officielle talere i dag giver ikke meget håb om fred, siger lektor i globale studier på Roskilde Universitet, Sune Haugbølle. Hvis man følger de officielle udmeldinger, der har været i dag, så er det meget svært at se, hvor det diplomatiske gennembrud skal komme. Men det kan jo også godt være, at der bliver sagt nogle andre ting bag kulisserne. Den syriske opposition har meldt ud, at der ikke kan blive fred uden at regimets leder Bashar al-Assad går af, men det har Syriens udenrigsminister kategorisk afvist. Og USA's udenrigsminister John Kerry afviser fuldstændigt, at Assad skal spille en rolle i en overgangsregering. Bashar al-Assad will not be part of that transition government. Klimaminister Martin Lidegaard er overordnet tilfreds med EU-kommissionens klimaudspil. Selvom man fra dansk side godt kunne have ønsket sig et endnu mere ambitiøst udspil, så er der flere positive elementer at hæfte sig ved, ikke kun klimamæssigt, men også storpolitisk, forklarer ministeren. Vi kan komme ud af vores afhængighed af dyr russisk gas, væk fra vores afhængighed af dyre importerede brændsler, som har svækket Europas konkurrenceevne og gjort vores danske og europæiske energipriser for dyre. EU-kommissionen anbefaler, at EU-landenes CO2-udledning skal være reduceret med 40% i 2030 i forhold til 1990, og vedvarende energi skal fylde 27% af den samlede energiproduktion. Hvis massedemonstrationerne i Ukraines hovedstad Kiev fortsætter, vil præsident Viktor Yanukovych sandsynligvis indføre undtagelsestilstand som det næste træk. Det vurderer senioranalytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Carsten Jakob Møller. Så får politiet helt andre muligheder for at gribe ind. Det kan selvfølgelig resultere i meget voldelige sammenstød, men i sidste ende så kan det jo altså betyde, at der bliver lagt en jernring om de steder, hvor man demonstrerer. Ukraines premierminister Azarov har tidligere i dag afvist, at de ukrainske myndigheder skulle overveje undtagelsestilstand som en mulighed. Det bliver Annette Wilhelmsens kritiker. Der kom lige en sjov stemme ind over her. Jeg tror, jeg får lov til at læse det sidste telegram op. Gør du? Det var Berlingske Business, som er i gang med at gøre sig klar til et interview lige efter nyhederne. Ja, så nu ved vi, de er klar i hvert fald. Have lov til. Ja. Det bliver en Annette Wilhelmsen-kritiker, der skal overtage Anne Baastrups plads i SF's folketingsgruppe, efter hun har sygemeldt sig. Anne Baastrup er på ubestemt tid sygemeldt med stress, og hendes afløser bliver Karsten Hynge. Karsten Hynge har udtalt sig kritisk om SF-ledelsen, blandt andet efter regeringens vækstplan. Her sagde han til Politikken, at det blotlægger en utroværdighed fra vores side, og det er meget alvorligt. Vejret i aften og i nat fortsat lidt sne i Vestjylland, ellers holder det tørt. Temperaturer i nat mellem 0 og 4 graders frost, let til frisk vind fra omkring sydøst. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Og nu kan jeg sige velkommen til Lykke Aarstrup Lunde fra Berlingske Business. Fuldstændig med klirrede stemmer det hele. Ja, hej Lykke, du fik lige afbrudt vores nyhedsudsendelse. Men ja, ved du hvad, der kan jeg så lige fortælle, det var min skyld. Det var fordi, det var sådan en knap, jeg skulle trykke på. Ja, du har trykket på knappen for tidligt. Ja. Men velkommen til. Det var heldigt, at jeg ikke sad og sang skalaer. Gør du det nogle gange? Ja. Okay. Det er jo blevet tid til at lukke aktiemarkederne. Og hvad har det været for en dag? Jamen, det har været sådan lidt en ubeslutsom dag for aktiemarkederne. Vi startede ligesom i plus, og så gik vi i minus, og så gik vi lidt i plus igen. Og nu er det sådan på de europæiske aktiemarkeder, vi ser ud til at lukke med minuser de fleste steder, hvis ikke i et flat nul. For de danske aktiers vedkommende har det også været sådan lidt en ubeslutsom dag. Vi er så endt med at falde en lille smule tilbage fra det rekordniveau, vi ellers lukkede i går, så vi er faldet med 0,4%. Så det er jo ikke sådan en kæmpe udsving, der er sket, men på enkelt aktieniveau har der været sådan lidt større udsving, blandt andet i Europa og på Wall Street. Og det er fordi, at der ikke rigtig er sådan de store, hvad skal man sige, økonomiske nøgletal at læne sig op af for øjeblikket for investorerne. Det er ellers dem, de gerne vil have fat i, for sådan ligesom at være sikre på, at den økonomiske udvikling er ved at bide sig fast i positiv retning. Men dem er der ikke så mange af, så derfor så kigger de på regnskaberne, og det har altså været sådan lidt en blandet pose bolcher fra USA, og derfor så er der altså både op- og nedtur på enkeltaktierne, men sådan lidt en flad udvikling på indeksniveau. Var der ikke nogen, der skilte sig ud i dag? Jo, det var der. I hvert fald både på europæisk plan og også på dansk plan. Hvis vi starter med de danske, så er det Christian Hansen, som jo blandt andet laver det her røde farvestof til Campari, Carmin, som mange måske har hørt om efterhånden. Christian Hansen, de lagde sig i toppen af C20 Cap-indekset fra starten af dagen, med en stigning på små 3%. Og de er nok sådan kommet lidt igen efter, at de blev trykket lidt oven på deres regnskab i sidste uge. Nordea og Pandora har også været godt med i dag, men uden at der ligesom er sådan meget nyt på dem. I bunden af C20 Cap-indekset, der har Novo Nordisk og Coloplast ligget det meste af dagen, uden at der lige er specifikt nyt på dem, men begge selskaberne kommer med deres årsregnskaber for 2013 i næste uge, så det kan godt være, at der er nogen, der er i gang med at positionere sig op til regnskabet. Og ellers, jamen, så har vi en stålægteskab undervejs her i Norden mellem en svensk stålproducent, der hedder SSAB, og en finsk stålproducent, som jeg er ikke meget for at udtale det, men jeg tror, de hedder Raitakurinen, men jeg kan tage fejl. Det er muligt, det har jeg ved det ikke. De to selskaber til at stige med henholdsvis 13% og 30% i dag, udsigten til, at de slår sig sammen. Det er altså noget, investorerne rigtig godt kan lide. Okay. Lykke Aarstrup Lunde, tusind tak, fordi du var med. Velbekomme. Du har stillet ind på Radio 24/7. Og nu kan jeg byde velkommen her i studiet til Niels Christian Sederberg. Hej med dig. Goddag. Du er medunderskriver på en Facebook-side. Ja, og initiativtager til en underskriftsindsamling også, kan man sige. Og det, der står på Facebook, det er nej tak til statens salg af DONG til Goldman Sachs. Det er rigtigt. Hvad er det for en kampagne, I har gang i? Jamen altså, det startede i sidste uge, tirsdag sidste uge. Jeg startede en underskriftindsamling, fordi jeg havde gået og skumlet lidt over i noget tid, at staten er ved at frasælge vores kæmpestore energiselskab DONG til Goldman Sachs, hvilket jeg synes er totalt langt ude, hvis man tænker på den historie, Goldman Sachs de slimer efter sig, kan man sige. Okay. Man kan jo også skrive ind til mig i dag angående den her historie, og spørgsmålet lyder, skal vi sælge til Goldman Sachs, ja eller nej? Og man kan skrive en sms på 42 600 24 7. Med på en telefon, der har jeg René Christensen. Velkommen til. Tak for det. Du er finansordfører for Dansk Folkeparti, og dit parti har jo givet Finansministeriet mandat til at sælge DONG. Også til Goldman Sachs. Er det stadigvæk planen? Nej, det har vi bestemt ikke gjort på nogen måde. Der er heller ikke planer om her at sælge DONG til Goldman Sachs. Det, der ligger i det, er hele tiden, at staten skal have minimum 51% af aktierne, altså ved at bestemme over selskabet. Og det er faktisk det, vi er lidt i tvivl om, at med den aftale, man har indgået, eller den aftale, der ligger, med Goldman Sachs, der mener vi faktisk, at man er gået over det mandat, fordi man har fået sådan en masse mindretalsbeskyttelsesrettigheder. Men man kan stadig godt få lov til at sælge til Goldman Sachs, men så bare 20% af DONG? Det, der ligger i det, det er jo også en børsnotering. Hvis man går på børsen, så ved man jo heller ikke, hvem der køber. Det, der er nu her, der ved man jo faktisk, hvem der køber. Og derfor kan staten faktisk godt, sådan som det er nu, bestemme, om man vil sælge Goldman Sachs, eller man vil sælge til nogle andre. Og man kan også bestemme, hvad det er for nogle rettigheder, de skal have, hvis de skal have lov til at købe sig ind i DONG. Så skal vi sælge til Goldman Sachs? Hvad siger du? Hvad siger Dansk Folkeparti? Sådan som det ligger nu med den aftale, der er lavet, så kan vi ikke stemme for den. Okay. Niels Christian Sederberg, er du glad for at høre det her fra Dansk Folkeparti? Ja, nu er det jo, der har været noget muren i krogene med Dansk Folkeparti noget tid, men alle de andre forligspartier afviser jo fuldstændig kategorisk, at det her det overhovedet kan komme på tale, at Dansk Folkeparti kan sætte foden ned. Og jeg er bange for, at det her salg bare bliver gennemført fuldstændig hovedløst. Og nu siger René her, at vi kan selv vælge, om vi vil sælge til Goldman Sachs eller ej, men som det ligger lige nu, så er det jo, ser det jo nærmest ud som om, at salget bliver gennemført alligevel. Så jeg er ikke sikker på, at Dansk Folkeparti bare kan sådan sige fra overfor det. Lad os prøve at snakke lidt om en af de ting, der er kommet frem i dag. Nyheden om, at Goldman Sachs sandsynligvis vil anbringe den andel af Dong, som de køber, i skattely i staten Delaware og i Karibien på øen Cayman Island. Det fremgår en historie, som DR bringer i dag. René Christensen, hvad tænker du om den? Hvad er din reaktion på den historie? Jamen, den historie undrer mig jo lidt, fordi at det, som finansministeren har sagt, er jo, at det her det er den bedste aftale, man kunne nå frem til. Og det er en god aftale, og det er en god aftale for staten, og det er en god aftale for Dong. Men altså, her der må man så sige, det afkast, som de vil få på et eller andet tidspunkt, for det håber vi jo selvfølgelig, at Dong er et godt stykke papir, det vil jo så ikke blive beskattet i Danmark. Det vejer da noget, når man skal kigge på, om det her det er en god aftale for den danske stat. Og det undrer vi os derover, at det er sådan, at pressen, der finder det frem. Så vil du nægte? Altså vil du gå ind og gøre alt, hvad du kan i Dansk Folkeparti for, at det ikke bliver solgt til Goldman Sachs? Jamen nu er det ikke Goldman Sachs, der er sådan, hvad skal man sige? Det her, det er, at vi har sagt, at nu skulle man gå ud og se, at Dong har behov for noget kapital. Det skulle man jo se, at man kunne finde på det frie marked, hvis man kan tillade sig at sige det sådan. Det har man så gjort, nu er man kommet tilbage. Så er det jo vigtigt at kigge på, hvad det er så for nogle konditioner, at man får den her øget kapital ind på. Og der må vi sige, at det, der ligger nu, det er ikke godt nok. De har simpelthen været for dygtige til at forhandle, eller staten har været for dårlige, fordi de får alt for meget indflydelse. Det er faktisk sådan, så den aftale, der ligger nu, der får man jo vetoret på, hvem der skal være ledende direktør og økonomidirektør i Dong. Og så stiller vi jo spørgsmålstegn ved, er det så reelt staten, der sætter med den reelle magt over selskabet? Det stiller vi spørgsmålstegn ved. Lad os lige prøve at høre, hvad Lars Koch, som er ekspert i ulandsøkonomi i udviklingsorganisationen IBIS, siger om Dong-aktiernes fremtidige skæbne. Det er svært det her, ikke? Og jeg kommer også ud på et område, hvor jeg synes, det er rigtig svært at finde ud af præcis, hvad der foregår. Og det er faktisk hele pointen. Det er meningen, det skal være svært at finde ud af, hvad der foregår. Men som vi kan se det, så er New Energy Investment, som altså er Goldman Sachs selskab i Luxembourg, der er det, der køber andelen i Dong. Det er så ejet af to andre selskaber i Luxembourg. Og de to selskaber, de er så ejet af fem andre selskaber, som ligger i henholdsvis Cayman Island og Delaware i USA, som er også nogle kendte skattely. Niels Christian Sederberg, hvad tænker du om den her historie? Jamen, det er jo et fuldstændig bevis på en total uigennemsigtig handel, vi er ved at indgå med et firma, som gang på gang laver de her manøvrer med skattely og også en manøvre med ligesom at omgås en masse regler og puste nogle markeder op. Det er ligesom det, der ligesom for mig at se af Goldman Sachs. Og ikke nok med, at selve konstruktionen her med New Energy Invest og alle de her underselskaber er uigennemsigtig nok, så er selve, hvad kan man sige, forligspartiernes forhandlings, altså det, de har sagt om det her, er også fuldstændig uigennemsigtigt. Der er ikke nogen, der tager bladet fra munden og forklarer mig som dansker, hvorfor i hele hule, skulle jeg lige til at sige, er vi nødt til at sælge Dong til Goldman Sachs. Er det fordi, det er Goldman Sachs? En del af Dong, selvfølgelig. Jeg ved godt, at det ikke er hele Dong. Det er ikke Dong, det hele. Nej. Er det fordi, det er Goldman Sachs, eller er det bare fordi, det er en dårlig aftale? Det er primært, synes jeg, fordi det er en hammerende dårlig aftale, at jeg så også synes, at politikerne har et eller andet moralsk ansvar i forhold til, hvad det er for nogle firmaer, man nu, altså som René siger i telefonen, at man har mulighed for faktisk at vælge nogle firmaer, som kan købe Dong. Og der har også været tale om, at der har været andre, som har budt over, som Pension Danmark for eksempel. At man lige trækker i håndbremsen og siger, prøv at høre, har vi ikke lige nogle standarder her i Danmark, eller hvad? Som sagt, så modtager jeg sms'er fra lytterne, som skriver ind angående det her emne. Og Bo Christensen skriver, nej, vi skal ikke sælge til Goldman Sachs skuffeselskaber. Det er simpelthen for suspekt at sælge til et firma med en global forretningsstrategi og dermed en lidt flosset etik. Dette påvirker også offentlighedens syn på den nuværende regering. Hvordan kan man give en mindretalsaktionær vetoret? Det er en ommer. Og René Christensen, inden jeg lige spørger dig om noget igen, så vil jeg lige prøve at spille endnu et klip med Lars Koch. Særligt Finansministeriet, skal man sige, er ansvarlig for at være med til at opkræve skat i Danmark, at de med helt åbne øjne indgår en aftale med et selskab, som helt åbenlyst har lavet en struktur, der handler om at undgå at komme til at betale skat. Der er sådan et eller andet, der ikke hænger sammen, og det hænger særlig ikke sammen, når man samtidig vil stå som forkæmper for at begrænse skatteunddragelse og bekæmpe skattely. René Christensen, hvad vil Dansk Folkeparti gøre nu? Jamen altså, vi har jo hele tiden forsøgt, vi er jo en del af forligsparterne omkring DONG, og vi har jo hele tiden forsøgt at få en dialog i gang med, hvad der nu skal ske videre i forhold til det her, den her kapitalrejsning i DONG. Og der må vi sige, at der kommer rigtig mange nye ting, og det sidste her med, at man har lavet den her struktur, hvor man jo så ender med ikke at betale skat, det synes vi, der trækker i en utrolig negativ retning. Og det gør også, at vi forventer, eller håber på, nej, vi forventer måske ikke engang, at finansministeren gerne vil tage en dialog omkring den her aftale, der ligger. Er der nogle ting, der kender sig i den? Skal der være en dialog omkring det? Men det virker til, at man siger, take it or leave it, det der ligger. Og det er lidt ærgerligt. Når I er med i et forlig, René Christensen, så kan I vel også bare sige nej. Er det ikke rigtigt forstået? Jo. Det kan vi, så kan vi bare sige nej. Men nu er det jo sådan med forlig, så kan det sker ikke ret tit, heldigvis for det. Så kan et forlig jo reelt brydes, og så er der andre, der kan stemme det igennem. Og sådan lyder det jo desværre også til, at der er nogen, der vil gøre her. Men vi vil da i hvert fald til det sidste kæmpe for, at vi bliver forliget. Vi vil faktisk også gerne blive det her forlig omkring DONG. Det er en meget, meget vigtig virksomhed på det danske samfund, og derfor vil Dansk Folkeparti selvfølgelig gerne være en del af det forlig. Så derfor så håber vi jo, at finansministeren på et eller andet tidspunkt siger, jamen der er kommet så mange ting i forhold til den her aftale, der ligger, så noget skal i hvert fald rettes. Eller man måske går helt ud og siger, at vi laver en anden aftale. Men det er jo ikke os, der er herover det. Ja, og hvad er det noget, som der skal ske, før du er tilfreds? Altså, hvad er det, finansministeren skal sige, før du siger, det var godt, nu er vi med? Altså, noget af det, som vi synes, der er helt galt, det er jo, at det skal man også lige huske. Den her aftale kører frem til 2018. Mange af de her ting, de har fået, udløber simpelthen i 2018. Men det, der ligger i det, det er jo, at de har fået den her vetoret på direktør og økonomidirektør. Jeg kan godt forstå, at et investeringsselskab, som investerer 8 milliarder, det er et meget, meget stort beløb, en politisk styret organisation, gerne vil have lidt styr på, at man nu ikke løber fra det her, at man beholder den her virksomhedsprofil, som det er. Det kan vi sådan godt følge. Men at de får så stor en magt over ledelsen i selskabet, det kan vi simpelthen ikke, altså det kan vi ikke forstå, hvorfor det er så vigtigt for dem, og det virker også på finansministeren som, at det kan ikke laves om. Og så bliver vi sådan set bare endnu mere nervøse. Hvorfor ønsker de at have den her store magt over netop ledende direktør og økonomidirektør? Og det er også sådan, de har fået en plads i bestyrelsen, men de har faktisk også fået to observanter i bestyrelsen, så de har fået en meget, meget favorabel, aftale, hvis den her den går igennem, og det ønsker vi ikke. Niels Christian Sederberg, indtil videre er der omkring 6.300 borgere, der har deltaget i din underskriftsindsamling. Sidst jeg tjekkede, var det 8.600. Det går stærkt. Hvornår tjekkede du sidst? Det gjorde jeg lige for 5 minutter siden. Okay. Er du tilfreds med det, du hører fra Dansk Folkeparti? Jeg er meget tilfreds med det, jeg hører, fordi det er jo altså også det springende punkt for mig også, det er de der særaftaler, som Goldman Sachs får med under en femtedel af aktieporteføljen i DONG, når salget bliver gennemført, hvis det bliver gennemført. Jeg synes, det er uhørt, at de får lov at bestemme så meget, når de investerer så relativt lidt i firmaet, kan man sige. Selvom 8 milliarder lyder af meget, så er vores finanslov jo på 700 milliarder, ikke? Så det er jo stadig et relativt lille beløb, som den danske stat godt kunne gå ud og låne selv til en billig rente, kan man sige. Jeg savner bare også lige at høre nogle alternativer i den her debat her. Det lyder som om, at finansministeren bare står med et jagtgevær i hovedet på folk, ikke, og siger, at nu skal det bare ske det her. Altså, jeg synes bare, det er unuanceret af pommeren til. Et af argumenterne er jo, at et privat virksomhed vil være bedre til at drive DONG. Fordi når staten begynder at drive virksomhed, ja, så er det ofte sådan lidt, det er ikke så effektivt. Det viser, det er der sådan flere eksempler på. Det er i hvert fald argumentet. Hvad siger I til det argument? Altså, det er jo lidt sådan en ideologisk, liberalistisk argument, som, er det det? Som jeg hører. Ja, kan det ikke også bare være et empirisk, altså simpelthen et historisk argument? Jo, det, men der findes jo også energiselskaber, som kører på markedsvilkår, kan man sige, ikke? DONG er jo så nærmest en monopollignende virksomhed i Danmark. Hvis nu det blev splittet op, og man lå nogle andre komme til, så kunne man jo også konkurrere, men stadigvæk bevare kontrol med et statligt selskab, ikke? Så vidt jeg ligesom har forstået. Så der er også historie på, at det godt kan lade sig gøre. Jeg savner bare, at man får en debat om, hvad alternativerne eventuelt kunne være. Hvad mener Dansk Folkeparti om den her sag? Jamen, vi mener det. Det er også vigtigt at sige, at alt, hvad der hedder infrastruktur, altså hardware, hvis man kan sige det sådan, det er ikke en del af det her. Det skal selvfølgelig være på den danske stats hænder 100%. Det er ikke en del af den her aftale. Fordi så har vi først en udfordring. Det, vi har kunne se, og hvorfor vi egentlig også sagde ja til en børsnotering i 2018, hvor staten til enhver tid altid skal sidde og have aktiemajoriteten, det er, at det kan også give nogle synergier, og man må kigge også, når man ser på DONG, så har der også været foretaget nogle dispositioner, som måske har været knap så heldige. Det har man fået ryddet op i nu, når man får ud af, at man er sådan set rigtig dygtig faktisk på verdensplan til at lave offshore vind, og det er det, man vil satse på, det er også derfor, man har brug for kapital. Men der er også nogle synergier i, at der kommer folk udefra i de her bestyrelser, men det er et selskab af så vigtig betydning for det danske samfund, så derfor kan vi ikke gå på kompromis med. Hvem har styrelsen? Hvem er det, der styrer DONG? Det skal være staten. René, har du været inde på Facebook og skrive under på nej tak til statens salg af DONG til Goldman Sachs? Det må jeg lige om, det har jeg ikke. Vil du kunne skrive under på det? Nej, fordi det er ikke den dagsorden, jeg har. Jeg har en dagsorden med, når man går ud og søger kapital, og det kan man heller ikke efter 2018, så kan man faktisk ikke styre, hvem det er, men det kan vi faktisk godt med. Og hvis Goldman Sachs, de holder fast på, at de skal have de aftaler, så er det ikke Dansk Folkeparti stemme, vi vil lave en aftale med dem. Så er de simpelthen overspillet deres kort. Ingen tvivl om det. Tusind tak, fordi du var med, René Christensen, finansordfører for Dansk Folkeparti. Og også tak til dig, Niels Christian Sederberg. Jeg skal lige sige, at det er faktisk en underskriftsindsamling, der foregår på det site, der hedder skrivunder.net. Så hvis man er interesseret, så gå derind. Og ikke på Facebook? Ja, jeg har delt det ret meget på Facebook, så det er nok det, der forveksling ligger. Kan sige. Tusind tak, fordi du kiggede forbi i hvert fald. Det var så lidt. I dag i Millionærklubben. Vi har nået bunden, og vi er stille og roligt vej opad i Europa. Vi får heldigvis en masse spørgsmål og kommentarer for jer lytter. En af dem er for Carsten Nielsen, som har lyttet med siden september sidste år, helt fra Beirut. Jeg kan simpelthen ikke få dig til at komme med et bud på en interessant amerikansk aktie. Apple vil jeg ikke have noget imod at eje, og har også selv lidt af dem. Spørgsmålet er, om 180.000 URE ud af en portefølje med 12 forskellige aktier, beholdninger til alt 580.000 er inden for det, man kan anbefale, eller er det for risikobetonet? I da I ringede, der lukkede jeg en DAX-position, og der står nu 337.741. Hvor er du henne, hvis vi taler det globale ølmarked, Måns Vad? Så holder jeg mig altså til dansk øl. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? I aften skal de danske håndboldherrer til det igen. Ja, den her så han ikke, og der kom den. Mål nummer 500 fra Mikkel Hansen. Søndergaard, den er inde. Ej, prøv lige at se, det er bare Mikkel Hansen. Det er bare... Ja, i aften der kommer det til at lyde sådan her igen. Vi skal spille mod Island. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Søren Påske. Tak skal du have. Du er håndboldjournalist på BT. Hvem vinder, Danmark eller Island? Det gør Danmark. Er det 100? Der er ikke noget, der er 100% i sportens verden, men det vil overraske mig enormt, hvis ikke Danmark fortsætter den bølge, de rider på og vinder igen i aften. Så bliver det slet ikke spændende at se håndbold i aften, tror du? Nu er jeg jo ikke spormand, men jeg forventer, at Danmark kører en forholdsvis sikker sejr i land. Men kampen er jo lidt speciel, fordi der som sådan ikke rigtig er nogen af holdene, der har noget på spil, så det kan jo godt blive sådan lidt en lidt underlig affære. Hvorfor tror du, at Danmark vinder? Det tror jeg, fordi Danmark er bare et bedre håndboldhold, og så har de den her fuldstændig fantastiske opbakning i boksen. Og selvom der ikke er livsvigtige point på spil i aften, så vil spillerne jo være, når de står ind foran det publikum, og det tror jeg stadig vil få dem til at præstere rigeligt til at slå det her sådan halvjævne islandske hold. Island plejer at være spille meget godt, jo. Har det været en dårlig turnering for dem? Nej, det synes jeg ikke, det har. Altså, de ender med nu her om at se Spanien og Danmark gå i semifinalerne fra den her halvdel. Og det er der ikke nogen skam i Spanien, og Spanien og Danmark er klart bedre hold, end Island er. Så det er der ikke nogen skam i. Altså, de har stadig været en fin turnering. Men de er måske ikke helt på det niveau, de har været til. Så vi har ikke noget at spille for i aften på den måde. Men altså, vi kan jo stadigvæk spille for eksempel ikke at få nogen skader, eller for at øve nogle særlige systemer ind, eller få bygget noget selvtillid ind i målmanden, eller et eller andet. Er der nogle ting, vi skal lægge mærke til i aften? Jamen, selvfølgelig er der det. Altså, der bliver mulighed for at bruge nogle af de spillere, der ikke har fået så meget spilletid endnu i turneringen. Og for ikke mindst at spare nogle af de vigtige profiler, som for eksempel René Toft Hansen, Mikkel Hansen og Niklas Landin. Det vil overraske mig enormt, hvis de spiller ret mange minutter i aften. De har spillet meget de første kampe og har brug for at restituere lidt frem mod semifinalen på fredag, hvor det jo for alvor gælder. Hvem bliver så sendt på banen i aften i stedet for? Ja, det må du næsten spørge Ulrik Wilbæk om, men hvis jeg skal komme med et kvalificeret gæt, så vil jeg gå ud fra, at spillere som Mads Mensa og Spillerbær nok kommer til at spille en hel del i aften. Det er sådan nogle af de der spillere, man mangler at få ind i turneringen og få den sidste selvtillid, så de står også godt rustet til weekendens finalekampe. Netop nu, der har Makedonien og Spanien spillet mod hinanden, og udfaldet af den kamp, ja, den kan faktisk have betydning for Islands muligheder i slutrunden. Hvordan er det endt? Det endte med en klar spansk sejr. Det var også derfor, jeg var inde på, at kampen jo ikke har nogen betydning, fordi hvis Spanien havde tabt kampen, så havde Island kunne spille sig i semifinalen med en sejr over Danmark, men sådan gik det ikke, så det er derfor kampen som sådan står lige nu, og ikke har nogen sådan betydning for turneringens videre forløb i hvert fald. Så det er muligt, at vi møder Spanien i finalen. Ja. Er det, altså, hvordan så Spanien ud i dag? Jamen, det er svært at vurdere, for det makedonske hold de har i den grad tabt pusten, og var der ikke rigtig mere. Men altså, jeg synes jo, den måde, man skal måle det spanske hold på, det var jo kamp mod Danmark, hvor det jo langt hen ad vejen var små marginaler, som skilte dem ad. Så jeg synes, at det spanske hold, der ser stærkt ud, men jeg vil også stadig mene, at Danmark ser endnu stærkere ud. Og mens vi så går og venter på aftenskamp, har træner Ulrik Wilbæk lavet en lille udskiftning på holdet. Og det er ham her, der er blevet skiftet ud. Kasper Hugo Mortensen. Stolte fra Thomas Bonsen. Hey. Ja. Kasper Hugo Mortensen. Han er venstre fløjspiller, og han har røget ud. Og stregspilleren Jesper Nødesbo er kommet ind. Hvorfor det? Jamen, det må jo være fordi, at Ulrik Wilbæk vurderer, at Anders Eggert, som er kommet tilbage på venstrefløj, er blevet sin skade så meget kvidt, at han kan spille fuld tid i en semifinale, finale, eventuelt finale eller en bronzekamp på søndag. En af det ene bliver det jo. Og så, altså Anders Eggert er et niveau over Kasper Hugo Mortensen, mindst et niveau over, og derfor var det usandsynligt, at han skulle spille ret meget i de kampe, hvis overhovedet noget, og så har vi vurderet, at det var vigtigt at få Jesper Nødesbo ind til at styrke forsvar og til også at aflaste Michael Knudsen og René Toft på stregen, som alt andet lige er en position, hvor man får nogle tæsker, og derfor bliver tappet lidt kræfter. Tusind tak, fordi du var med, Søren Påske. Det var så lidt. Håndboldjournalist på BT, og i mellemtiden har jeg fået besøg i studiet af Anders Christiansen. Velkommen til. Tak skal du have. Du plejer jo altid at komme herind, sådan, når klokken nærmer sig 6, fordi så slutter 24-7 eftermiddag, og så starter dit program, AK 24-7. Mm-hmm. Vores kulturprogram. Yes. Og så fortæller du om, hvad man kan høre efter nyhederne. Det er fuldstændig korrekt. Ja. Hvad kan man høre i dag? Jamen, jeg ved faktisk ikke, hvor jeg skal starte, for vi har mange gode ting på programmet. Kender du det der MC Fight Night, sådan noget battle rap, hvor at, der står to rappere, og så freestyler de, hvor og sviner hinanden lidt til? Ja. I dag, der laver de modsatte, der skal de rose hinanden. Vi får besøg af to af landets allerbedste. Og det var meget sjovt. Faktisk en dobbelt Fight Night-vinder. Hvem er med? Den ene af dem. Jamen, så hedder MC Olli, den ene af dem. Ham tror jeg, nogen kender. Hvis for i hvert fald, man dykker det. Men de har fået besked på, at de skal rose hinanden. Så og det gør vi faktisk som det første i aften. Der skal de prøve at se, om de kan sige noget pænt om hinanden. Hvordan? Er det jer, der har fundet på det? Eller er det... Ja, altså, nej. Nej. Nej, det er noget, man er begyndt på over i staterne. The States. Ja, sådan er det tit. Ja. Sådan er det tit. Hvordan falder det naturligt? Ja, det er det, der er spørgsmålet. Det er det, vi skal teste jo. Derovre, der er mange rappers, der siger, hvordan skal jeg sige noget pænt? Jeg kender ham ikke. Men så er jeg modargumentet. Hvordan kan du sige noget grimt, for du kender ham ikke? Ja. Så, men vi prøver at finde ud af det. Der er også noget med, altså noget med, du ved, med drive, dynamik. Nogle gange er det lidt bedre at være hissig, når man skal tale rigtig hurtigt, okay, end når man er glad. Altså den motor, ja. Altså ja. Tit, ikke? Det kan godt være, den ryger, men det finder vi ud af lige om lidt, faktisk. Ja. Spændende. Ja. Du kan også spørge til posen, hvis det er. Hvad, du har en pose med, Anders? Ja, det er fordi, at jeg har læst en liste, en top 10 over de bedste danske kassettebåndudgivelser 2013. Nå, bliver der stadigvæk udgivet ja. Kassettebånd? Ja, ja. Altså, det er selvfølgelig det, man vil kalde indie. Det er i hvert fald sådan nogle små labels, pladeselskaber. Og jeg har så snakket med redaktionen på Passive Aggressive. Det er en dansk musikside. Det er dem, der har lavet den liste. Og de har været så søde at låne mig de her kassettebånd. Og det er også derfor, jeg har stillet en gammel kassettebånd op til over ved siden af nyhedsoplæseren. Ja, den er nok meget gammel, hva'? Ja. Prøv at se her. Kan du smide den over? Ja, du må gribe, fordi jeg skal afløbe den tilbage. Nå. Sådan her. Og det er mest for at få den lyd. Altså at åbne kassettebånd og spille dem. Men så skal vi også høre, hvad er det egentlig, der blev udgivet på kassettebånd. Så vi spiller dem fra kassettebånd på båndoptager. Så kan man høre, hvad er det for noget musik. Og hvad er det så for noget? Ja, men det er faktisk meget forskelligt. Noget er det sådan noget støjrock, noget er det mere sådan noget ambience, noget med nogle lange klangflader og sådan. Det er faktisk meget varieret. Men det støjer altså med en lille bitte smule. Ja. Men det har også noget at gøre med det. Det er simpelthen en del af konceptet. Ja, det er det lidt. Okay. Jamen, det vil jeg glæde mig til. Jo. Nu er 24.07 eftermiddag ved at være slut. Klokken nærmer sig 6, og her ved siden af mig står Henriette Kirkegaard, klar til at læse dagens nyheder op. Tak for i dag.